Alle smølferne er spændte. Lille smølf kan ikke vente, og han spørger: kommer julen ikke snart? Og han går og tæller dage. Tænk hvor mange er tilbage. Bare julen kom, hvor vidt det være rart. For han er så spændt på det, han måske får. Hvilken julegave mon han får i år? Og han ønsker inderst inde, mens han ser en stjerne skinne gennem ruden, stjernens klare stråler når. Julestjerne i de fjerne, det man ønsker sig, det kan man måske få. Julestjerne i de fjerne, skinner julenat på store og på små. Lille smølf kan ikke mindes, hvor hans julegaver findes. Er de gemt et sted hos gammel smølf i år? Og han kigger alle steder, bare et lille glimt det glæder, for så ved han, at han julegaver får. Hvorfor skal det være så hemmeligt til jul? Det er næsten som at gå og lege skjul. Og han ser op på sin stjerne, for han vil jo så gerne have besked om det, han ønsker sig til jul. Julestjerne i de fjerne, det man ønsker sig, det kan man måske få. Julestjerne i de fjerne, skinner julenat på store og på små. Juleaften kom om sider, men at vente her, det slider på en lille smølf, der kun er 100 år. Ingen smølf kan jo lade være, vente spændt og fantasere sig til det, som man i julegave får. Men den største glæde er at vente på. Det man ønsker sig, det kan du nok forstå. Smølfen fik sin gave, hvortil han sagde: nu er der et år til, jeg kan glæde mig, det er skønt at tænke på. Julestjerne i det fjerne, det man ønsker sig, det kan man måske få. Julestjerne i det fjerne, skinner julenat på store og på små. Julestjerne i de fjerne, det man ønsker sig, det kan man måske få. Julestjerne i de fjerne, skinner julenat på store og på små.